door. I get the Wat doen we nou precies aan het doen? Nou, we zijn live radio aan het maken. Oh, live radio. Oh, leuk. Zitten we nu live? Volgens mij. Kijk, hoor, knippert er nog. Knippert er een rood lampje op in. Ben ik nu live op de radio? Ja, je bent live. Hallo, hallo. Hey. Welkom van Amsterdam. Hey. Hey. Hey. Ja, ik weet het niet. Ja. Ineens ons weg. Kan je alles zeggen? Proost. Nestro weer. Rob Asset, de band. Dankjewel. heb zelf ook een rijk noise verleden, kan ik je vertellen. Ja, ik heb wel heel veel herrie geluisterd, maar echt een noise verleden dat nog net niet. Echt maar, een noise nog niet, nee, maar tegenwoordig compenseert het wel een beetje met mijn piep in mijn oor. Ja, hè? Alleen het piept wat harder ja, dan in mijn oor. Ja, want jij hebt een gratis piep, gewoon 24/7 ja. Een beetje ofzo. Ja, zoiets. Hij is altijd aanwezig, maar als je mezelf maar niet naar luistert, ja. dan is er mee te leven. Maar ja, het is net als met mensen, hè? Als je erkent dat ze er zijn, ja. Dan zijn ze er. Ja, inderdaad. Ja, je kan ze niet weg toveren, hè? Nou ja, je kan proberen te ontkennen, ja. Ja, je kan er met de bogen mee lopen, maar ik ga er liever doorheen. Ja. Dan zie je ook wat voor verschillende mensen dat er zijn en hoeveel verschillende piepen dat er uit zijn wagen komen. Ja. Ja, dat is wel mooi mee te maken. Het bepaalt niet grijs, hè, wat eruit komt als je dat allemaal samen knijpt. Nee, zeker te weten niet. Nee, inderdaad. Zo. Ja, ze doen het leuk. Maar dat vind ik ook mooi van die kleuren van Bucky One Sound System, hè. Dat is wel echt, ik weet niet, het heeft iets met kauwgom te maken. En met, ja, ik ben niet van de kauwgom. 50's Elvis Presley of zo. Ja, dat kan een beetje jukebox. Mickey Mouse. Nou, daar ben ik niet zo van. Nee, ik ook niet, maar het maakt alles kapot en dat is fijn. Dat is wel weer waar. Ja. Maar jij, want jij zegt vroeger ging het heel hard op de kade? Op de fuckparade. Huh? Op de fuckparade. De fuckparade ging het heel hard. Ja, nee, dat die piep in mijn oor, dat komt waarschijnlijk van, er moest natuurlijk altijd muziek in de auto. Ja. Van in de auto. En ook harde muziek in de auto. Dat was de jeugdjaren, hè. Ja. Nou, dan loop je nou met de piep in je oor. En natuurlijk in de bouw. Iedereen om je heen, hè. Daar komt het eigenlijk van. Van de mensen om je heen, niet van je eigen. Denk ik. Maar ja, oorzaak zullen we nooit niet weten en ik heb er maar mee te leren leven. Ja, en je bent dan toch met z'n allen, Een piepje verder. Allemaal gepiept. Allemaal een piepje verder. Ja, dat is wel een mooi toch niet? Ja, zeker. Ja, zo. Dat is hartstikke mooi dat zo kan. Ja, joh. Alleen het is een beetje jammer dat al die home agenten erbij moeten wezen. Ja, en ze hebben ook een nieuw dingetje op hun outfit, hè. Ze hebben nu, liefhebbers van muziek of zo. Mobiele vredesbrigade of zo. Oh, daar heb ik niet op gelet. Nee, ik zie alleen die gele streep, voor de rest niet. Met zo'n duif hebben ze erop getekend. Ja, oké. Nou, die hadden ze een mooi medelijnnetje. Ja, maar dat zijn de vrijwilligers. Ja, dat zijn de vrijwilligers. Hadden ze van de Palestijnen gejat. Oh. Ik denk weer van de duiven, maar. Nee, dus. Die hebben ze ook genoeg. Ja, duiven, ja. Ja. Nee, laten we dat maar niet doen, die duiven, want Nee, daar mag je niet naar wijzen. Mijn definitie van gepast geweld bij duiven. Maar een duif moet je braden. Dat past niet helemaal bij. Een duif moet je braden. Lekker oppeuzelen. En voor de rest niks. Kijk. Jij gaat even verder met je uitzending. Dan loop ik ook weer even naar een ander karretje. Ja. Goed man, leuk om jou even te spreken, ja, dankjewel. Heel mooi dat ik even in je dode muis mocht praten. Ja, mijn naam nog. Ja, zo zie je maar. Dode muis. Redding van mij. En we zijn zo op deze avond van de ADEF 2094 aangearriveerd bij de remains van de Bucky One. Bucky One crew. Wat is what's going on met. Oh, Bucky One is on the move again. Ja, nu Broly is Broly all the way from Tilburg. Yeah. Represent. The chill out hours. Chill out. People. Nu stond er. Ja, Bucky One Sound System is settling down. Naar een plekje om Thank you. creatief gebied. Ja, dat zijn die gasten ook. Die broeder, die wil hier rustig. Ja, de meeste mensen gaan slapen als ze die doses in die nemen. Ja, dat is toch best wel bij de pinken. Ik was een beetje jammer dan. Test 2, 4, 6. Ja, lieve luisteraar, ja, dat lekker wat naast wat logistiek. Dingen. goudronde gaat terug. Of ben je de rest straks ook kwijt, dan wordt het helemaal. Als Radio Pottenvoet niet zulke goede hulptroep had, dan was er nou al helemaal niks meer overgebleven. Ja, dat komt wel goed. Hartstikke goed, dankjewel. Nou, we gaan snel achter Bucky One aan. Want die ging opeens, on the move. Ik zat me al een beetje af te vragen, where is the party? En,

Wil je leuke mop horen? Ja, veel liever dan die, ja. Kijk, ik moet even nadenken, ja. Zijn aangekomen op de Westergas. Zoals gepland. So, what's next? What's next? Yeah, let's have some fun. The future is next. Let's have some fun here. Let's find some help. what is this? You call it? Still alive, yeah. We're live here from Radio Patapu in Amsterdam with the ADEF party going on with a lot of crazy people around, me including it. Yeah. Welcome to the madness, motherfuckers. Yeah, thank you. we zijn in blijde afwachting van andere dingen die. Vooralsnog lijkt daarvan geen sprake op een of andere vreemde manier. Ik weet ook niet hoe dat nou allemaal zit, maar eens even kijken of er hier bij het podium. Hey, gaat er nou wat gebeuren of wat? Of, volgens mij gaat de nachtburgemeester wat spreken. Sophie Straat. Hoe leuk is dat? Oh. Ja, ik begon even enige twijfel in mezelf te ontwikken. Ah, die twijfel die komt straks wel. Omdat ik mijn blikje kwijt ben, maar met tabak. Oh echt? Mijn hash en mijn wiet en mijn vloedjes en mijn daar is hier nog wel wat van, denk ik. Ja. Maar, ik ben niet de enige die ook. Maar ga jij hier straks optreden of? Nee, joh. Oké. Okay. Nee, ik ben alleen een ontvanger. Oh nee, ik ben zender. Oh nee, ik weet niet meer precies. Mono of stereo? Ja, dat wel, ja. Oké. Okay. Ja, dat wel. Goed gesprek dit. Zeker weten. Ja, radio, pak het voor. Hé, waar ga jij vanavond naartoe? Weet ik veel, ik ben hier. Maar, Auto 301 of de Frankrijk? Het is allemaal op weg naar huis. Oké. Je hebt een detour, heb je. Huh? En je hebt een detour op weg naar huis. Klein ommetje. Weet ik veel. Oké. Ik ga het rondje lopen. Wat een viezerik, zeg. Gadverdamme. Smerige. Was hij eens stil, was hij. Wie was niet stil? Hij was niet stil, hij was gewoon openlijk aan het vissen. Oh! En nu? In zijn oortje. Oh, in zijn oortje. Oh, zo stille. Oh ja. Ja, ze hebben niet zo stil. Dus je had gewoon, ja. Maar ah, joh, weet je. Dat is niet erg meer. Stinkende, stinkende. Oh jee. Ja, hoe herkent de stille? Ja. Ja, nou ja. Een oortje. Dat was er eentje. Ja, die staat gewoon met een oortje. Ja. Ja, maar het is een kwestie van herkent ze. Ja. En, En dan, als dat niet in één keer lukt, herken de vraag. Ja, ja, je haalt ze er altijd. Je haalt ze er altijd. Zit altijd ja, maar je haalt ze er wel uit. Ja. Ze bewegen anders. Ja. Ja, ik voel me echt onsmakelijk hoor nu. Nee hoor, je hebt het toch goed gedaan? Ja, ik had het gewoon niet bekend hoor. Oh, je had het. Oh. Ja, maar ik ken die kerel. Ik heb hem wel vaker gezien. Bij flitsacties van ons. Hoera! Toen was hij helemaal niet stil. Toen kwam hij per auto. Oh ja, kijk. Ja. Je hebt mee schreeuwen. Ja. Goed volk, kijk. Nou, gaat zo goed volk. Ja, joh. Gaat Sofie. Ik maak me hier wel een beetje zorgen over. Oh nee, laat ze niet volgen. Nee, je gaat niet steeds diven. Maar ja, er was dus weer een flitsactie ofzo. Ja, die was vandaag. Een beetje in het water gevallen misschien. Nou, kijk. Of, wat ik wilde iets combineren met dit. Ja, tuurlijk, ja. Maar ja, dat lukte niet, want er was geen object. Oh. Er was wel iets op een verdieping. Maar er is toch wel iets gekraakt? Nou. Ik weet het niet. Niet een, oh, nee, maar... Nee, maar we hebben een heel interessant programma vanavond. Oh, waar? Hier in het Westerpark. Oh ja, leuk. Nee, we moeten... Kijk, het gaat op een andere manier tegenwoordig. Ja. En niemand weet iets, ik ook niet. Ja, dat is goed. Nee. Ik kan het controleren. En zo houden we het. Hij kan het controleren, zegt hij. Oh ja. Ja, ja. Hij is wel heel kleurrijk. Ik weet niet of we dat wel in die handen kunnen vertellen. Nee, wij zien. En hij beweegt ook de hele tijd, zie je dat? Ja. Met al die kleuren? Ja. Maar niet goed hoor. Nee. Maar dat... in de war. Ik ben toch in de war. Ja, wij bewegen te snel, dus dat is niet. We doen die stille trouwens ook, hè? Waar is hij ook? Oh, daar. Ah, oké. Okay. Nee, dat is Adem. Dus, maar wat gaat er nou hier nog gebeuren, joh? Oh ja, Sophie Straat. Ja, Sophie treedt op. Maar dan moet dan eigenlijk... Gaat er nog iemand een beetje schreeuwen of zo? Want er moet wat al die netvredes... Ja, het is wat... Netvredes, ik word echt boos van die sfeer, van die vieze plaatjes die ze nou... Die porno die ze... Ja. Op hun borst dragen. Ik vind het echt onsmakelijk. Nou ja, kijk, het is... Waarom moeten die mensen zich voor mijn neus aftrekken? Kunnen die dat niet gewoon op een normaal herentoilet doen? Ja. Ja. Tine klachten. Waarom moet ik met die smerigheid geconfronteerd worden? Ja. Ja, Tine... Maar normaal mensen gewoon in privé, hè, in private doen, hè, gewoon op de play lekker schijten. En zij staan dan gewoon hier al publiek, gewoon uit hun borst te kotsen zo. Ja. Vrede. Ja. Vrede. Ja. Ik vind het niet zo'n heel erg geloofwaardig verhaal, eerlijk gezegd. Nee, ja, maar... De autoriteiten. Kijk, strenge handhaving, hè? Ja. Dat is echt een sleutel. Handhaven, die handen, hoor. Ja, oké, je kan iedere individu hier, kan je gewoon minstens 6 keer beboeten. Hier? Ja. Nee. Jawel. Je praat met een gek. Dat is de eerste overtreding. Het strengst verboden in Amsterdam, niet met gekke praten. Samenscholing, ja. Met meer dan anderhalf. Nou, personen. Kijk, we hebben wat raadsleden die dat graag willen, hè. Oh. En dat samenkomen. Ja, dat verbieden. Oh, verbieden. Maar die mensen zijn toch niet echt invloedrijk. Ja, dat hopen we. En ze krijgen ook, eigenlijk zijn ze ook een beetje huiverig. Ze gaan weer in die stokjes in die wielen steken. Ja, maar kijk, het gaat toch, als ze jong zijn, dan gaat het, zeker de politici, de stap naar Den Haag. En als jij je nek uitsteekt in Amsterdam, dan, en het wordt niet ontvankelijk verklaard, dan kan je inpakken. Er zijn lui die helemaal geen carrière willen maken, maar die zijn wethouder in Utrecht. En niet in Amsterdam. Dus we kunnen lekker onze gang gaan. Maar het moet wel netjes blijven en klein. En die stille die jij dan voor je microfoon had. Ja. Ja, dat is een je bent besmet nou. Ja. En hij was heel aardig ook. Hij was ook heel aardig, hè? Ja, maar. Ik ga het even haarfijn terug luisteren wanneer ik rustig. Ja, ja. Maar dat je achterkwam, wat ik nodig had. Maar dat je het niet herkent. Ja. Ik neem het mezelf echt ernstig kwalijk dit. Ja. Ja, het is mij ook een keer gebeurd hoor. Het is ons een keer gebeurd. We zijn een keer opgepakt. Oh ja. Oh, op een verboden plekje. Nee, er was een actie dat werd niet begrepen. Oh. En toen is de. En toen stonden er opeens iets van 5 politiebusjes. Met 25 agenten. Ja, toen dachten we van ja. En nou? Ja. Maar ja, dat is goed afgelopen verder. Oké, dat is niet. Nee, geen arrestaties. Frenzy uitgevoerd. Nee. Dat klinkt wel heel heftig. Ja, dat was heel heftig. Dat was 3 jaar geleden, 2 jaar geleden. Ja, dat kunnen we stuk houden. Adem! Oh yeah! These streets are ours! Tomorrow, today and forever! And here to speech and talk and fight for these streets is our nightmare, onze nachtburgemeester! Mag ik een tamelijk applaus voor Freek de nachtburgemeester! Kunnen jullie me zo horen? Hè? Dichterbij, hè? Ik wil ook graag iets dichterbij. Lieve Amsterdammers, lieve stadsgenoten. Alle mooie Romeo's in hun skinny jeans. Ik hoop dat jullie van de muziek genoten hebben. Voor alle mensen die me vandaag al eerder hoorden jappen bij de fik. Het spijt me, ik doe deze keer even Nederlands. Ook ik begin moeier te worden. Zo volgen we even ADE. Hé, hey, lieverd. Nee, je snapt het niet. Vraag en antwoord komt zo meteen. Ik ben hier vandaag omdat ik net als jullie kwaad ben. Wij doen dit al jaren. Maar sinds de vorige keer dat wij elkaar zagen, is er iets gebeurd. We zijn van het cynisme, van ongunstig neoliberalisme overgegaan in de harde realiteit van de fascistische regering. Dat dus. Daar waar een paar jaar terug nog bang waren voor het ergste geval, begint het ergste geval nu op onze deur te kloppen. Het demonstratierecht, dat wij hier vandaag verdedigen, is niet heilig. Het staat onder druk. Verbod op gezichtsbedekking. Verbod op samenhangen, samenkomen. Mensen van meer dan, groepen van meer dan 5 mensen zijn een beetje eng. De drone die daar hangt. Zwaai even naar de kijkers thuis, alsjeblieft. Hallo, hallo, hallo. Wij staan hier vandaag omdat Troja aan het branden is en het paard al keurig uitgepakt op het plein staat. We kunnen nergens heen. Lieve Amsterdammers, dit is ons thuis en we gaan ons niet laten wegsturen. Ik ga iets controversieels zeggen. Ik hou wel van ADE. Oh nou, ik vind het heerlijk dat eens per jaar ieder subgenre, iedere muzieksmaak zich vrij uit kan uiten in onze straten. Wat we vergeten nog wel is dat ze van ons zijn. Maar waarom ik hier nu sta en niet momenteel ergens bij een natuurwijnbrunch in de pijp aan het dansen ben, naar een heerlijk vinylsetje, is ook lekker.

hebben jullie zin in? Zullen we... Wat zullen we doen? Welke? Oké, wat zullen we doen? Groen Amsterdam? Nee. Ja? Oké, we gaan Groen Amsterdam spelen. Kennen jullie die nog? Die hebben we gisteren weer voor het eerst na 4 jaar gespeeld. Dus vandaag voor de 2e keer na 4 jaar. Er is mijn voet in het zand, er is niets aan de hand. Pak je buren en mijn bakfiets, ik heb al lang al gekant. Ben je gek die school, daar is het overrand. Onze bas weer lezen in een gegrafte plaats. Morning. weet. Ik kan het allemaal niet meer betalen! Er worden op dit moment mensen gearresteerd, hoor ik van betrouwbare bronnen. Dus, let op elkaar, let op elkaar, let op elkaar. Thank you. Bye.

fucking... Ja, je bedoelt, het is allemaal gereguleerd en geïnstitutionaliseerd. Dit is een geïnstitutionaliseerde... Ja, dat één keer per jaar. Ja, niet meer. Dan ben je netjes naar huis hoor. Ja, we gaan nu naar huis. Ja, het is nou voorbij. Feestje is voorbij. Ja. Maar ADEF gaat morgen, gaat morgen door, hè? Ja. Dus, maar NADEF gaat nu door, toch? Ja, wij gaan vanavond... NADEF. Ja, ja. Nou, ik ga naar ADEF, ga ik meestal dood. Ja, ja. Ja, dat is... Tijdelijk even, hè? Ja. Niet permanent of zo, maar gewoon... Tijdelijk even niet open voor... Maar ja, ik vind het wel een prestatie. Mario! The future is now. Ja. Weer zo'n time traveler die weer voorbij komt. Oh ja, ja, dat is altijd goed, joh. Oh, ik weet niet wie je bedoelt. Ja. Ja, jongen, die komt... time travelers. Alle tijden, altijd weer. Ja, ja, ja. Maar ik vind alleen dat... Eileen staat er heel verloren bij zo lang. Wie? Eileen, daar. Wie is dat? Ja, op die hakjes, die hakken. Ik weet niet wie jij bedoelt. Ja, dat is Eileen, die staat hierachter. Ja, die liep voor Extinction Rebellion. Oh, ja, weet ik veel. Ja. Maar ja, hoe moet je naar huis met die ding? Heb je iets met hakken of zo? Ja, tuurlijk. Oh. Heb je ook hakken? Ja. Oh, oh ja, nou zie je. Zo. Hé, hoe kan je dan rechtop blijven staan? Dat is ook hakken. Ja, ja, ja. En hoe komt het dat ik dan ook een beetje omhoog... hè? Ja, nou, ja. Ik heb er helemaal niks meer van. Ja, ja. Nee, Aline liep de hele tijd mee voor Extinction Rebellion. Oh ja. Met iets van de... Oh ja, ook als een demo in... hoe heet dat? Ja, kleding ruilen. Oh. Dat is of een kleding wordt vernietigd. Ja, ja, ja. Dus dat was wel leuk. Kijk, dat zat er ook bij, hè, bij dit. Ja. Dat is niet alleen maar... En de drone... Een van de 1000 geluiden die ja. er waren. En de, drone hangt er nog. Ja, die drone die raken we nooit meer kwijt.